प्यार सदा देते रहना हमको तू मेरे प्यारे यीशु प्यार सदा देते खुद से कभी दूर हमको करना न खुद से तुमसे यही प्रार्थना है मेरे यीशु मेरे प्यारे यीशु प्यार सदा देते रस्ते चले जो कदम तो हमें रोकना बुराई के रस्ते चले जो कदम तो हमें रोकना पापों से बचा लेना बचा लेना ना हमसे मुँह मोड़ना मेरे प्यारे यीशु प्यार सदा देते रहना हमको तू अपना लेना मेरे प्यारे यीशु प्यार सदा देते रहना हमको तू मेरे प्यारे यीशु प्यार सदा देते मेरे